Jazznatics, amb Rafael Corbí, Jazz Crusaders, amb Bobby Womack i aquest Cool Brick Coffee. Anem amb diferents temes, diferents cançons, molts de ritmes musicals que ens acompanyaran una vegada i una altra a través de la nostra sintonia, amb veus precioses, com per exemple la de Nina Simone, Wild is the Wind. Thank you. give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart. Doncs així, hem escoltat a Nina Simone i aquest While is the Wind Tones. Tema, el segon, que escoltem amb el programa, des d'un recopilatori del 2010 que es deia Romantic Jazz, Nina Simone. Anem amb el nostre primer àlbum recomanat d'aquesta setmana, partirem cap al 2014 per al Latino Jazz Club de Robbie Perisyn and the Latin Jazz Ensemble. Escoltarem tres peces d'aquest disc, el Ricardo Bossa Nova, el Beautiful Love i el Sunday My Prince Will Come. Robbie Perisyn and the Latin Jazz Ensemble. peces que us deien d'un dels nostres àlbums recomanats d'aquest programa, des del 2014, el Latino Jazz Club, de Robbie Perisyn, and the Latin Jazz Ensemble. Someday, my prince will come, era el tercer dels temes que escoltava. Seguim amb una peça de Dominic Ashworth, des del Between Ourselves, a British Musical Songbook del 2005. Ens porta el Will We Ever Meet Again?

recta cap a la segona part i darrere de Jazznatics i amb el nostre segon disc en recomanat. Novament escoltàvem a Will Downing amb I Can't Help It des de l'Smooth Jazz Café del 2002. És el moment de sentir a Jasmine Gant, que ens presentarà el seu àlbum anomenat Boss. És àlbum publicat el 2015. Escoltem d'aquesta saxofonista els temes Compared to What, Maybe Someday, In Memories of You. We'll be right back. Tres peces d'aquest àlbum que també us recordàvem amb el dia d'avui, amb Jasmine Gant i aquest Compared to What May Be Someday, que Memories of You, del seu àlbum Boss de 2015. Recte final del nostre espai de la música per avui de Jazznàtics amb aquest nou programa. Jazznàtics és un programa dedicat al jazz i és el nostre programa 68. Stan Kenton amb Peanut Vendor des del 2008 i després Gino Vanelli amb I Just Wanna Stop tancaran el nostre programa. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera aquí a Jazznàtics. A reveure.